Argi Galtzomendi eta Katixa Dolare, egunon zuei. Egunon. Egunon marga. Zuekin aipatuko dugu beraz LOA izeneko lizentzia behia, hori Bordaleko Montaigne Unibertsitatean iten alko dena, pezaken susen, eta hortan beraz Euskara ikasteko parada ere izango da. LOA, inglesa, Euskara, espainola izena du. Lehenik LOA hori, zer da susen lizentzia mota bezala? LEA frantsesez da langue étrangère appliquée, beaz beti lizentzia mota horietan lantzen dira gutienez bi hizkuntza, eta gure kasuan hirugarren bat ere, eskuara, eta orduan Bordelen jadanik badira beste hizkuntzetan LEA sailak, beaz koreaja, japonesa, txinataja, arabiaja, italianoa eta alakoetan, eta hor beaz berri bat gehitzen da eskuaraikin. Nolaz, eskaera ukan duzue, motibatuak ziren ikasleak, nola? Izan da beraz inkesta bat, bai, beaja agertu da, ikaslek beraz espainola eta inglesa LEA lizentzia segitzen zutenek adierazi dute hori. Aspaldiko proiektua da, eta beraz jakin behar da proiektu horretan edo hasteko lizentzia horretan ikaslek eskola ikasten alko dutela eta hasi behiek idekia dela. Justuki, galderetzen gozien, nori zuzendu azai azkenan zerotik ikasten direnak, euskaraz adibidez edo jarainik berdi da nozio batzu? Orduan, hasi berriari idekia izanen da, eta azkenian lizentzia horrekin eta publiko xedea izanen da marketingan, komunikazioan, negozioan, olako ofizioetan, merkataritzan eta lan egin nahi dutenak. Bestalde nahi balima dute espezializatu, berezitu hizkuntza, kultura eta zibilizazioan, hobe izanen dute ikasle horiek eskuara maila onarekin, sartzia eskuali kasketetan bai honan. Beste delako ofizio horiek balima dute jomugan eta zagatik ez egin langue étrangère appliquée hori pezaken. Jano zu, pezaken izango da, nahi du iparaldetik izango direla jendeak eta ez betez bada ere, kanpotik etorriak frantziatik. Hori da, bai, dena jidekia da formakuntza, eta formakuntza horretan beraz ikasten dira hizkuntzak, inglesa, espainola eta eskuara, frantsesa ere, eta ero beste ikasgaiak ere badira ekonomia, zuzenbidea, eta gisa horretako ikasgaiak, baina eskuararen aldetik, hor izanen da beraz, aste guzizukanen dute gutienez zazpioren eskuara, eta zonbaitzuk nahi balin badute hori ere indartzen alko dute hiru horren gehiagorekin, ara, beraz baukaren dute para da eskuararen lantze ko hiru urtez, helburua delaik B1 mailarat edo pixkat gehiago ere elditen hirugarren urtearen bukaeran. Eta hori beste bi hizkuntzekin batera horiek ere beharko dituzte ikasi inglesa, espainola? Hori da, hori, diferentzia da beste hizkuntzetan, espainolean eta inglesean, ez direla hasi behiak izanen, hor, jadanik oinahiak ukan behar dituzte, baina aldiz eskuaran bai, eskuaran hasiko dira, ara, aste-astetik. Biskate jandu zukatisa, me hortik hori hautatzen dutenek, ondotik ze ate irekitzen zaie azkenean, ze lanbide mota edo zer egiteko aukera azkenean? Hori jandutan bezala, merkataritza, marketingian, negozioan, nazioarteko ahemanetan, turismoan, hori mugaz gaindiko lan bideetan eta aritzen alko dira. Euskara eskatzen baita, geroztak gehiago lako lanbideetan behar bat? Da, bai, ikusten da hemen bai honan, management sailean badira euskaldunak eta biziki preziatuak dira omen, lankiden arabera eta management eta mugaz gaindiko lanbideetan eskuarengatik freski. Zertan da piskatok behi hona azkenean euskara sartza olako sail batean, erakaskuntza sail batean, hemendik kanpo ere, azkenean? Guretako berri biziki ona da, eta harak, aurten behaz Parisen ere irekitzen da formakuntza bat eskuararekin Sorbonne Nouvelle Universitatean, eta ara, gisa batez bi formakuntza horiak izan diten urte berean, bon, aski argigarria da ere, memento berean, baina berri ona da, bai, izan da azkenean eskuarak ere badu leku gehiago hartzen du universitatean sail berrietan, eta ara, unkitzen alda ere publiko mota bat, behar bada ordu arte etzena eskuararat urbilduko. Zer egin nahi du eskuara sartzen dela olako sailetan, kontsiratzen da geroztak gehiago, pusatzen da galderak badirelako, nola ikusten duzu zuek hori fenomen hori azkenean? eta ezagupen gehiagoren marka gisa ikus daiteke, eskaera hor dela ere ikusiko dugu. Ez dakit momentu untan, jan didazu, epskat lehenago, izenak emateko ematen ari dira, bidean da ondoko irailetik goiti abiatuko baita formakuntza, bada leku mugatua da, edo nola iragango dira dauzak? Ez da leku mugaturik, nahi duenak izena emaiten aldu, Parcoursup plataforma idekia da, eta hor atxemaiten alko dituzte ikasleek behar dituzten informazioak, baina gure garaen ere egiten alko dira behar izan ez geroz. Piskat idekitzeko fokoa eta euskal ikasketak aipatzeko, zertan da, ez gaur egun, nun posibe da euskaraz ikastea eta euskara ikastea goi mailan azkenean. Orduan, begiratzen badugu Frantzia estatua eta guai izanen da hemen Baiunan eskual ikasketetan egiten alda lizentzia hiru urtez eta gero badira master desberdinak, guai eta guai arte hori zen parada nagusia. Etxepar institutuak badu irakurle bat Sorboneko unibertsitatean eta guai Sailberria idekida eta hirugarren tokia izanen da hori LOA Sailortan Pezaken. Beste naz, egoaldean biztan da eskaintza nitzez ezabalagoa da eskoraz ikasteko eta Saila nitzetan idekia da. Zaila da olako sail bat idekitza, azekit pusatu behar da, berdira argumentuak edo nola bizi izan duzu egen duzu aspaldiko lan bat dela, beraz ez da hain egeseki egiten? Unibertsitatearen autua izan da eta hor argiki erakutsi du unibertsitateak eskuararen alde zerbait proposatu nahi zuela eta uste dut hori berri izigarri ona dela, izan dadin Bordalean edo Parisen ere ikusten dugu hor aurten ikusten ditugu beraz eta eskualik asketen dako hori biziki baiko jadela iduritzen zauku. Euskara ikasi, ez bakarrik badira jen inguruko izango dira ere kurtsuak, zakit literatura, historia, hori guztia barne da, LOA lizentzia horretan? Izanen da literatura, gramatika eta zibilizazioa, baina jandugun bezala, hasi berri endako pentsatok izanen dira gehien bat kurtsuak, orduan ez duzuak izanen parada literatura klasikoa ikasteko edo historia, modu zorrotzean, hortarako beharko da eskolik asetarat turri Baionat, baina biztan da moldatzen ahalko da, eta helburua da lau eledunak formatzea, hortan ezagiko da indaja gehiago. Delako kurtso horiek bai, argiak aipatu dituen zazpi horren horietan, izanen da hizkuntza eta zibilizazioa eta gramatika. Parada beraz, hainbeste lanbide ere unkitza, hortik goiti ere goi mailako ikasketak segitzeko parada idekitzen du LOA horrek. Hori da, beraz, LOA egin eta ikasleak autua badute, sartzen aldira master frangotan, eta eman dezaun, badira masterak turismoari lotuak direnak, bada bat Pauen, bada beste bat Bordalen, badira Frantzia osoan, gero izaiten aldira ere masterak komunikazioan, komunikazio sailean, izaiten aldira marketingean, holako sailetan emaiten du aukera ere segitzeko ikasketak. Ikastarok egin beharko dituzte ere ikasleak? Bai, irugarren urtean, ikasleak ukaren dute ikastaldi bat lizentziako irugarren urtean, eta ikastaldi horretan ere pixka bat laguntzen alko ditu bideratzeko, gero hautatzeko ofizio baten hautatzeko eta hola. Eta hor, adibidez, badugu txempu bat, gure hor, sailortatik pasatu den ikasle bat, hemen lanean ari dena eskolegian, iparaldean, turismo bulego batean. Ara, beraz, hori zaiten alda bide bat. Eskolaz ere segitzeko goi mailan, hemen ipar eskolegian ere, masterzak baitira ere eskolik asketetan. Ara, lizentziain ondotik masterra egin daiteke bi urtez hemen Frantziako estatuan, ara, egualdean urte batez egiten da, eta lizentzia lau urtez egiten baitan, eta horan hemen Baionan proposatzen dira lau master, beraz master eskuali ikasketak, hortan sartzen dira ikerketan ari izan nahi dutenak, ez dutenak baituz bada irakasle izan nahi, zonbaitzuk nahi dute testian segitu, edo beste ofizio batzuetan nahi izan, administrazioan, teknikari gisa, edo hola, edo elkartetan, horiek dira zinez eskuaran eta eskualkulturan bere zituak izanen direnak. Master eskualkasketako hori proposatua da ere diploma bikoitzan, horrek egan nahi du lau hileko bat pasatzen aldutela ikasleek Gasteizen eta master bikoitza pasatu balio duena bai han, bai hemen. Eta bestalde, badira bi master profesionalizatzaile, bat bigarren mailako erakasle bilakatzeko eta bestia lehen mailako erakasle bilakatzeko MEF second degree eta MEF premier degree. Bela zure okorki, pausu bat egiten orpiskat, eskaintzari begira eta euskarazko eskaintzari begira orokorki goi mailan, goi mailako ikasketetan. Bai, bai, ez da dudarik, hor bi lizentzia berri idekitzea sartze berean ara zinez izigarri baiko jada eta eskuarak beraz leku gehiago hartuko du unibertsitatean eta hori iduritzen zauku biziki importanta, azpimarratzeko. Orduan, bi unibertsitateak ez dira eskualegian, beraz bat Bordelen bestea Parisen, baina alaike, hortan ez da dudaik, hortan eskuara irabazle ateratzen dela. Mil esker zuei. Mil esker warga. Mil esker zuri.